thepressproject.gr. Raconter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. De la dioxine dans nos desserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert? Niquons la planète. C'est ma raison d'être. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Όπως ξέρετε, έχουμε εθιμικά το πεντάλεπτο της αισιοδοξίας. Mm-hmm. Στην αρχή ξεκινάμε πάντα με πάρα πολύ φόρα και σιγά σιγά αρχίζουμε και βυθιζόμαστε βήμα-βήμα, λέξη-λέξη προς την κατάθλιψη. Αυτή τη φορά νομίζω ότι μπορούμε από την αρχή να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όλες οι επιφυλάξεις που έχουμε για το πώς να ονομάσουμε αυτό το καθεστώς στο οποίο ζούμε σιγά σιγά υποχωρούν μέρα με τη μέρα, πετραδάκι πετραδάκι. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο περισσότερο γίνεται σαφές ότι η απέναντι πλευρά έχει καταλάβει πολύ καλά τι κάνει, εμείς καθυστερούμε να καταλάβουμε. Λοιπόν, έχουμε δίπλα μας, μαζί μας στο στο στούντιο τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια ιστορία την οποία εγώ μέσα στη θύελα των τελευταίων ημερών ξεχωρίζω μια ιστορία αδιανόητης κρατικής καταστολής, η οποία τίνει όμως να κανονικοποιείται. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξαφνικά στη θύμα μιας περίπου, πώς να το πούμε τώρα, εγώ θα πω απαγωγής, υπό την έννοια ότι δεν ξέρει καν ποιοι είναι αυτοί, με κουκούλες τον συλλαμβάνουν, τον πάνε κάπου, δεν ξέρει που είναι, τον έχουν με καλυμμένο καλυμμένα τα μάτια για να μην μπορεί να δει, τον πηγαίνουν εκεί πέρα, τον βασανίζουν για μέρες. Και μετά βεβαίως όλα αυτά τα λέμε εμείς, γιατί αν ρωτήσετε την αστυνομία θα σας εξηγήσει ότι ο Δημήτρης Παπαζαχαρουδάκης δεν έχει πάθει τίποτα, είναι μια χαρά. Ένα περιστατικό που δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Μπορεί να ακουστεί τρομακτικό, μπορεί να ακουστεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας, σενάριο δυστοπικής φαντασίας ίσως, αλλά για τέτοιου είδους απαγωγές, τώρα δεν ξέρω, τα συζητούσαμε λίγο εκτός μικροφώνου, υπάρχει μια κλιμάκωση και σε αυτόν τον όρο. Έχει καταγγελθεί στην υπόθεση φοιτητών της ΑΣΟΕ και έχει καταγγελθεί και πιο πρόσφατα σε φοιτητές στην Κρήτη. Ένα τέτοιο μοτίβο, είτε σε πιο υψηλή ένταση, είτε σε λίγο χαμηλότερη. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρχικά ευχαριστώ για τη φιλοξενία στον χώρο του Press Project. Το εκτιμώ ότι μου δίνεται βάθρο να μιλήσω. Θέλω να μας πεις λίγο από την δική σου πλευρά. Τα έχεις ήδη αφηγηθεί και στην ΙΤΕΣ μαζί με την Ελένη Ευσταθίου στην Ευσύν. Δεν θέλω να σε ταλαιπωρούμε ζητώντας σου να ανακαλέσεις κάθε λεπτομέρεια αυτής της βαρβαρότητας, αλλά θα ήθελα να μας πεις λιγάκι πώς ξεκινάει αυτό το πράγμα. Όσον αφορά την συγκεκριμένη δίωξη, γιατί χρονικά δεν ξέρω πού ξεκινάει η στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Η στοχοποίηση όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται την επόμενη μέρα της διαδήλωσης στη Νέα Σμύρνη, όπου κατά τις απογευματινές ώρες με απάγουν κανονικότατα 2-3 στενά έξω από το κτίριο στο οποίο εντελώς συγκυριακά έκανε συνέλευση η πολιτική μου συλλογικότητα. Τι σημαίνει με απάγουν? Το με απάγουν αυτή τη φορά, γιατί έχω ξανακαταγγείλει απαγωγή στο παρελθόν, η οποία δεν είχε καμία σχέση με τη συγκεκριμένη. Αυτή τη φορά μία μηχανή καρατομήνει το δρόμο μου. Βλέπω δύο τύπους κουκουλωμένους, αφηνιασμένους, να με ρωτάνε αν είμαι ο Άρης, τους λέω ναι. Αμέσως σπέβδουν αστυνομικές δυνάμεις, αυτό το μάθα αργότερα βέβαια. Σπέβδει ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά της αστυνομίας, χωρίς πινακίδες. Με πετάνε στο καπό, με δένουν πισθάγκωνα, με χειροπεδούν και μου φοράνε κουκούλα εχμαλώτου για να με βάλουν αργότερα δια της βίας, πάλι με χτυπήματα, στο αυτοκίνητο. Σου λένε κάτι, τώρα να μην ρωτήσω αν δείχνουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, εγώ ζήτησα να μάθω αν κατηγορούμε για κάτι αφενός. Μου είπανε θα μάθεις, βούλωσέ το. Στην πραγματικότητα μέσα στο αυτοκίνητο ζητάω να μάθω αν αστυνομικοί μου λένε βούλωσε το στόμα σου, δεν έχει. Μου λέγανε ότι αν σηκώσω κεφάλι θα με διαλύσουν. Σήκωναν την μάσκα για να βάλουν τα δάχτυλά τους μέσα στα αυτιά μου, ας πούμε. Με βασάνιζαν δηλαδή από την αρχή της διαδρομής. Το πήταν τι, να προκαλέσουν τραυματισμό, ας πούμε, στο... Εγώ εκεί που καταλαβαίνω ότι πρόκειται για αστυνομία είναι που αρχίζω να υποθέτω ότι πρόκειται για αστυνομία είναι όταν κάποια στιγμή ακούω από τα έξωθεν, όχι από το αυτοκίνητο, κάποιον ασύρματο. Εκεί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ενδοεπικοινωνία και σκέφτομαι ότι ίσως να είναι αστυνομία. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν μου έχει γνωστοποιηθεί ούτε ότι συλλαμβάνομαι, ούτε ότι με προσάγουν, ούτε ποιοι είναι αυτοί. που μου φοράνε κουκούλα και με δέρνουν εκείνη την ώρα. Ούτε καν πού πηγαίνω. Δηλαδή φοβήθηκα ότι μπορεί να βρεθώ οπουδήποτε. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάνω στο υπόγειο της Γαδά. Εκεί είχαν στήσει την υποδοχή μου. Δεξιά και αριστερά ήταν παρατεταγμένοι σε στρατιωτική διάταξη, θα έλεγα κιόλας, κουκουλωμένοι, μαυροφορημένοι hooligans της αστυνομίας, οι οποίοι με το που άνοιξε το αυτοκίνητο όρμηξαν πάνω μου για να με υποδεχτούν. Αργότερα με πετάνε στο ασανσέρ με το κεφάλι, μου λένε ότι θα βιάσουν μέχρι και το κουτάβι μου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μια λεπτομέρεια ότι έχω σκύλο και ότι είναι στην πίσω αυλή του σπιτιού, η οποία δεν έχει ορατότητα. Δεν ξέρω αν υπενήσονται πραγματικά το κουτάβι ή αν υπενήσονται οτιδήποτε έχω και αγαπώ. Στη συνέχεια, όταν βγαίνουμε από το ασανσέρ, με παρατάνε σε κάποιο δωμάτιο που με υποδέχονται άλλοι αστυνομικοί, πάλι με κλωτσομπουνιές. Εκεί οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολλές, δηλαδή με ρώτησαν τι έχω πάνω μου. Τους λέω, αφού τα πήρατε ρε παιδιά ότι είχα πάνω μου, μου λένε τι έχεις πάνω σου. Τους έλεγα, νομίζω έχω 6 ευρώ. Νομίζεις ξύλο. Α, καλά. Εντάξει, δεν ήταν ζήτημα κουβέντας όλο αυτό, ήταν απλά λέω κάτι για να το πω, για να το χτυπάω, ναι. Εκεί παίρνω το κινητό μου μπροστά μου, μου ζητάνε το πιν μου, να ανοίξουν το κινητό, εγώ δεν το έδωσα. Με εκδικήθηκαν αρκετά γι' αυτό. Και ξεκινάει ένας γύρος. Σε χτυπάγαν για να τους πεις το πιν, να ανοίξουν με το κινητό. Με χτυπάγανε για να τους πω το πιν. Βέβαια, ίσως και κατά τέτοιο να μην το θυμόμουν, δηλαδή πάνω στο σοκ. Δεν είπα το πιν του κινητού μου, με διέλυσαν γι' αυτό. Αργότερα, αφού έχουν ξεδώσει όλοι όσοι ήταν εκεί, σβήνει το φως της αίθουσας του δωματίου αυτού και μένω μόνος μου δεμένος πιστάγκωνα με την κουκούλα και αστυνομικούς μέσα, με κλειστά φώτα, να μην ανταλλάσσουν καμία κουβέντα μεταξύ τους, καμία άχνα, ούτε καν ψήφιρη. Εκεί νομίζω ότι ξαφνικά εκινείται ο πρώτος γύρος του βασανισμού μου. Και το λέω πρώτο γύρο γιατί ο δεύτερος είναι σε άλλο δωμάτιο. Όσον αφορά τον πρώτο γύρο του βασανισμού, αυτό που έχω να πω είναι ότι έμεινα με σβηστά φώτα, μια κουκούλα στο πρόσωπό μου και δεμένος πιστάγκωνα με τα χέρια μου έτοιμα να κοπούνε από το σφίξιμο. Μέσα στο σκοτάδι να δέχομαι κλωτσιές και να μην ξέρω από πού θα έρθουν κάθε φορά. Εκεί μου ζητάγανε να πω τι ομάδα είμαι. Τι ομάδα είμαι, εννοώντας κάποια αθλητική ομάδα. Εγώ προσπαθούσα να τους εξηγήσω μέσα στην όλα αυτά, ό,τι και να συμβαίνει σε αυτό το δωμάτιο είναι κατά τη διάρκεια ενός ξυλοδαρμού, ακόμη και οι κουβέντες και η συζήτηση. Τι ομάδα είσαι? Δεν είμαι καμία ομάδα, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Στα αρχίδια μας θα πεις μια ομάδα με το ζόρι. Εκεί λοιπόν πρέπει για κάνα 20 λεπτό, 30 λεπτό να τρώω ξύλο για να εφεύρω μια ομάδα στην οποία, την οποία στηρίζω. Τους εξηγούσα ότι είμαι πολιτικό υποκείμενο, ότι δεν ασχολούμαι με τις ομάδες, ότι εντάξει έχω μια αγάπη για τον αθλητισμό, μπορώ να δω ποδόσφαιρο ας πούμε ή οτιδήποτε, αλλά δεν στηρίζω κάποια ομάδα συγκεκριμένα. Έπρεπε να πω με το ζόρι μια ομάδα, εγώ αρνήθηκα να πω, κάποια στιγμή πρέπει να τους είπα περιπεκτικά ας πούμε ΠΑΟΚ. Και όταν είπα ΠΑΟΚ έφαγα περισσότερο ξύλο. Εντάξει, θα διαλέξω Αθήνα. Αντιλαμβάνεστε, ναι. Έπρεπε να διαλέξω Αθήνα και... Ναι. Κάποια στιγμή μέσα στο δωμάτιο, ο πρώτος γύρος του βασανισμού, όπως τον βαφτίζω εγώ, δεν είχε ανακριτική χρειά. Είχε εκδικητική χρειά. Δεν είχε ερωτήσεις έντονες, δηλαδή το τι ομάδα είσαι... Ήταν προσχηματικό παιχνίδι, ως παιχνίδι. Εγώ είμαι και βέβαιος ότι ξέραμε ότι δεν στηρίζω κάποια ομάδα. Ήταν πιο πολύ αυτό το παιχνίδι, η βία. Οι μόνες στιγμές που έβλεπα φως ήταν όταν μπαινόβγαιναν για να με δίνουν. Είτε βγαίναν οι κουρασμένοι αυτοί που με δέρνανε, είτε μπαίνανε φρέσκοι αυτοί που θα με δίνουν σε λίγο. Όλοι είχαν μια ευκαιρία να κλωτσίσουν το κουφάρι. Εκείνη τη στιγμή, κάποια στιγμή σταματάνε όλοι οι ήχοι, σταματάνε ακόμη και τα βήματα. Συχνά ερχόντουσαν με βήματα κοντά μου για να ακούω μέσα στο σκοτάδι ότι πλησιάζουν. Δηλαδή ήταν μια συνθήκη ψυχολογικής βίας έντονη, πέραν της σωματικής που ήταν δεδομένη. Και ξεκινάνε κάποιοι έντονοι ήχοι από το να χτυπάνε το θρανίο που υπήρχε μπροστά μου και να τραντάζομαι νομίζοντας ότι έρχεται σε μένα αυτό, ως και κάτι εργαλεία, φερμουάρ. Ήταν κάποιος ήχος που ξεκίναγε και με ρωτάγανε είσαι έτοιμος. Τους έλεγα όχι. Μου λέγανε καλά σε 5 λεπτά πάλι. Παρανάσες. Ξανά ακούω αυτόν τον ήχο του φερμουάρ ή του εργαλείου, δεν ξέρω τι ήταν. Μου λένε είσαι έτοιμος τώρα. Σου λέω όχι. Μου λένε την τρίτη φορά που θα ρωτήσουμε θα πεις είμαι έτοιμος. Έτσι λοιπόν και εγώ είπα ότι είμαι έτοιμος, αν και δεν ήμουνα. Εκεί ξανά όρμηξαν όλοι μαζί πάνω μου. Είχαν στήσει ένα κλίμα, ένα περιβάλλον εικονικής εκτέλεσης, ένα περιβάλλον του ότι δεν ξέρεις τι θα σου έρθει, με σκοπό να τρομοκρατήσουν όσο μπορούν. Εκεί λοιπόν, στο σκοτάδι, παρέμεινα για κάμποσες ώρες. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά. Ο μόνος λόγος για τον οποίο έχω μιλήσει για πολύ ωραίο βασανισμό 7 ή 8 ωρών είναι ακριβώς επειδή όταν κατέβηκα στο κελί μου ρώτησα την ώρα και μου είπαν ότι είναι 3. Οπότε σκέφτηκα ότι στο ενδιάμεσο έτρωγα όλη την ώρα ξύλο, στο ενδιάμεσο ήμουν σε αυτά τα δωμάτια, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα μοιράστηκαν οι ώρες μέσα στα δύο διαφορετικά δωμάτια. Για την επόμενη θα μιλήσω μετά. Εκεί στο σκοτάδι λοιπόν για αρκετές ώρες, ατέλειωτο ξύλο, ανελέητο, ανεξάρτητα αν τους έδινα απαντήσεις ή δεν τους έδινα, ακόμη και για τα μικρότερα των ερωτήσεων τους. Δηλαδή, τι νομίζεις ότι τι έχεις πάνω σου. Νομίζω έχω 6 ευρώ. Νομίζεις ξύλο. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπήρχε καμιά διάθεση ανακριτική στην πρώτη φάση. Αργότερα με παίρνουν και με μεταφέρουν στον αποκάτω όροφο. Το ξέρω αυτό γιατί έγινε με τα σκαλιά. Μπορούσα να δω τα σκαλιά που περπατούσα. Προσπαθούσα να μην κατρακυλήσω. Και στον αποκάτω όροφο διέκρινε ένα λογότυπο που έλεγε ΔΑΕΒ. Έτσι λοιπόν αντιλήφθηκα ότι πρόκειται για την αντιδρομοκρατική υπηρεσία, ότι πρόκειται για τον 12ο όροφο και ότι πιο πριν ήμουν στον 13ο. Εκεί λοιπόν με παρατάνε κάτω, με αφήνουν στο πάτωμα και μου λένε θες να σου ξεσφίξουμε τις χειροπέδες. Σου λέω παιδιά πονάω πολύ αν μπορείτε ναι. Και τις ξεσφίγουν και μου λένε εντάξει αρκεί να μην κουνιάσει γιατί σφίγγουν. Και 2 λεπτά μετά ξεκινάνε να με χτυπάνε για να σφίξουν. Ήταν μια τακτική δικιά τους, δηλαδή το να δίνουν ελπίδα για να την παίρνουν πίσω, από ό,τι κατάλαβα. Αρκετά επώδυνο. Αργότερα με τοποθετούν σε αυτό το δωμάτιο στον 12ο όροφο, εκεί που πλέον έχει φως. Έχουμε φύγει από τον πρώτο γύρο και ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Το δεύτερο ημίχρονο, όπως λέω. Και εκεί ξεκινάει και μια πιο ανακριτική διαδικασία. Με τοποθέτησαν σε μια καρέκλα πάλι με την κουκούλα, πάλι δεμένο πιστάγκωνα, όπου μου ζήταγαν να πω τα ονόματα των συντρόφων μου από την πολιτική μου συλλογικότητα, ονόματα πολιτικών αγωνιστών, ονόματα αεκτζίδων ενδεχομένως που δεν γνώριζα γιατί δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Θέλανε οτιδήποτε θα τους βολέψει να συνεχίσουν τη σκευωρία και σε άλλους, να στήσουν κατηγορητήρια, να βάλουν κόσμο στη φυλακή με το έτσι θέλω. Και να βρουν έναν σύνδεσμο, ας πούμε, μεταξύ αναρχίας και οπαδών. Αναρχίας και οπαδισμού. Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Δηλαδή ρωτάγανε ακόμη και για ονόματα που ακούστηκαν, ας πούμε, στη τηλεφωνική συνομιλία. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένα ξά. Το οποίο ήταν ένα παιδάκι που γνωρίζαμε παλιά από το σχολείο και απλά το είχαμε δει στη διαδήλωση. Και αναφέρθηκε το όνομά του στο τηλέφωνο. Ρωτούσαν ποιος είναι αυτός. Δεν είχε να κάνει μόνο με πολιτικούς αγωνιστές και οπαδούς. Είχε να κάνει με οποιονδήποτε θα μπορούσαν να έχουν στα χέρια τους. Οποιονδήποτε ήταν στη Νέα Σμύρνη ή και ακόμη και αν δεν ήταν. Θέλαν ονόματα. Θέλαν να μάθουν ποιος είναι ποιος και τι κάνει. Αυτό λοιπόν συνεχίστηκε. Κάποια στιγμή σε αυτό το δωμάτιο, στο 12ο όροφο, ανοίγει το παράθυρο. Και μου λένε ότι άκου λίγο, αν θες να λυτρωθείς, δεν θα συμποδέσει κανείς. Ή πήγαινε και πέσε, γιατί αλλιώς ο φίλος σου έχει μιλήσει, μάλλον για το συγκατηγορούμενο μου, τον κολλητό μου, θα πας φυλακή, Θα μπεις μέσα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας αστυνομικού και θα έχεις την ευκαιρία να γράφεις post, πολύ ωραία post, για να μετράς τα like σου μόνο πάνω. Αυτή ήταν ακριβώς η έκφραση. Με λίγα λόγια με προέτρεπαν να πάω να πηδήξω. Δεν ξέρω τώρα αν θα μ' άφηναν να πήγαινα να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά δεν σας κρύβω κιόλας ότι μου φαίνεται πολύ λογικό κάποιος να πάει να πηδήξει εκείνη την ώρα που τα περνάει αυτά. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν στην καταγωγή μου από την Κρήτη, στο ότι αντί να βγω Λεβέντης βγήκα αδερφή με ομοφοβικά σχόλια και το καθεξής, λες και είναι κάτι το προσβλητικό. Αναφέρθηκαν στη μάνα μου που με έπαιρνε τηλέφωνο στο σπίτι και έκλαιγε από την προηγούμενη δίωξη που μου είχαν κάνει και την προηγούμενη μπούκα που είχαν κάνει στο σπίτι μου, και γνώριζαν, είχαν ακούσει τις συνομιλίες με τη μάνα μου που έκλαιγε και έπαιρναν σαδισμό από αυτό. Έπαιρναν χαρά από αυτό, το απολάμβαναν προφανώς. Γενικότερα, σε αυτή τη δεύτερη φάση λοιπόν ξεκινάει μια διαδικασία ανάκρισης με ξύλο, ξύλο, ξύλο, ξύλο. Από χτυπήματα στη σπονδυλική στήλη και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή λοιπόν εγώ κοίταγα τα πόδια μου και προσπαθούσα να τους δώσω εντολή να κουνηθούν και δεν κουνιούντουσαν. Φοβήθηκα δηλαδή ότι έχω μείνει ανάπηρος, ότι με έχουν σακατέψει ανεπανόρθωτα. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, επαγγελματίες ήταν, δεν θα έκαναν κάτι τέτοιο. Το έχουν ξανακάνει και στο παρελθόν, λογικά. Ήταν στιγμές που ήλπιζα ότι θα χάσω τις αισθήσεις μου. Ήταν στιγμές που ευχόμουν να κάνω να ξεράσω μέσα στην κουκούλα μου, μπας και με λυπηθούν. Ένιωθα τα αίματά μου, ένιωθα τις μίξες μου, ένιωθα διάφορα. Και απλά ευχόμουν να χάσω τις αισθήσεις μου, να λυποθυμίσω. Κάθε φορά που πήγαινα, γιατί με έπαιρνε ο ύπνος, βρίσκαν έναν τρόπο να με ξυπνήσουν. Εννοώντας ότι κάποια στιγμή ήμουν έτοιμος, είχα πέσει πάνω στα γόνατά μου και έλεγαν: κοίτα, ρε, θα πέσει από την καρέκλα αυτός. Και με σπρώχνουν από την καρέκλα, πέφτω. Γελάνε όλοι μαζί, κοίτα το βλάκα. Ήτανε μάγκας έξω και τώρα είναι έτσι. Και με σηκώνουν από τις χειροπέδες, τα χέρια μου μαξί είναι καμένα από το σφίξιμο. Νιώθω ότι οι καρποί μου έχουν φθάρει. Και με πιάνουν από εκεί για να με σηκώσουν και να με ξαναβάλουν στην καρέκλα. Με κάθε ουρλιαχτό περνάνε χαρά αυτοί. Έτσι λοιπόν, ήταν όντως λύτρωση για τον οποιονδήποτε να χάσει τις αισθήσεις του. Είναι πολλές λεπτομέρειες και πραγματικά όσες συνεντεύξεις και να δώσω, δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να συμπυκνώσω. Κάθε φορά μου έρχεται κάτι διαφορετικό, κάθε φορά κάτι σημαντικό ή έντονο. Αυτά ως προς το σημείο του βασανισμού. Ήταν αρκετές ώρες πάντως. Αρκετές. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ πρέπει να είχα κοιμηθεί κιόλας. Πρέπει να είχα κοιμηθεί και μου βγάζει την κουκούλα. Βλέπω για πρώτη φορά δηλαδή ένα ανθρώπινο πρόσωπο, βλέπω φως έντονα. Ένιωθα ότι έχω καρδιακές αριθμίες. Ό,τι και να τους έλεγα, βέβαια τους ένοιαζε. Α, μια μικρή λεπτομέρεια. Κάποια στιγμή όταν με χτύπαγαν, κάποιος μου έβαλε μια γονατιά στο πρόσωπο και βούηξαν τα αυτιά μου. Ένιωσα τα αυτιά μου να βουίζουν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορούσε να καταλάβει ότι βουίζουν τα αυτιά μου. Ξεκίνησα δηλαδή μετά από αυτό, μου λένε: βουίζει το κεφάλι σου, κάτσε να στο φτιάξουμε. Και μου βάραγαν μπουνιές στα αυτιά. Δηλαδή είχαν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μου, ακόμη και αν δεν την είχα εγώ. Που ήλπιζα να λιποθυμίσω. Αυτό ως προς την εμπειρία του βασανισμού, τη δική μου, και την εμπειρία τους στο να βασανίζουν τη δική τους. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος και μου βγάζει την κουκούλα, μου λέει: Άρη, τελείωσε. Πιες νεράκι. Και μου βγάζουν τις χειροπέδες για να πιω νερό. Εγώ σαστισμένος, ακόμη σοκαρισμένος, προσπαθούσα να πάρω ανάσες. Μου έλεγε: ηρέμησε ρε, τι έπαθες? Του λέγαμε: βασανίσατε μόλις. Και μου έλεγε: ποιος σε βασάνισε? Δεν γίνονται τέτοια εδώ. Ποιος σε χτύπησε? Κάποια στιγμή λοιπόν μου έδωσαν νερό, μου έδωσαν την έκθεση της σύλληψής μου να την υπογράψω, η οποία έκθεση, να σημειώσω, ότι είχε τα πάντα, είχε όσα είχα πάνω μου, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και με πήγανε για να δώσω δαχτυλικά αποτυπώματα. Συγγνώμη. Αυτός, ξέρεις, ήταν ένας από τους ανθρώπους που σε βασάνιζαν ή υποτίθεται ότι είναι κάποιος άλλος, ή δεν ξέρεις? Εγώ μπορώ να υποπτευθώ ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που βασάνιζαν σε άλλα δωμάτια. Και ήρθε και σου... Το υποπτεύομαι επειδή ακριβώς. Θα σας πω μερικά για αυτή την υπόθεση. Πηγαίνω λοιπόν να δώσω δαχτυλικά αποτυπώματα. Μου λένε ότι όταν γίνει αυτό θα πάω κάτω στον 7ο να κοιμηθώ επιτέλους. Αρνούμαι να δώσω δαχτυλικά αποτυπώματα. Τους εξηγώ ότι δεν τους εμπιστεύομαι πολύ, δε μάλλον μετά από μια τέτοια διαδικασία ποιος θα μπορούσε να τους εμπιστεύεται, ότι δεν θα τον παγιδεύσουν όταν ήδη ζει, ότι τον παγιδεύουν όταν ήδη ζει μια σκευωρία, όταν ήδη ζει το βασανισμό του. Τους εξηγούσα ότι δεν πρόκειται να τους τα δώσω. Έφερα μάλιστα και διάφορα παραδείγματα υποθέσεων του παρελθόντος, τα οποία γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας, όπως τη Συριάνα ή του Τάσου Θεοφίλου, και ανθρώπων οι οποίοι έχουν βρεθεί με κατασκευασμένα κατηγορητήρια στις φυλακές. Και μου είπαν να μην βλέπω πολύ Netflix. Ναι. Κάποια στιγμή, όταν επέμεινα ότι δεν θα τα δώσω, μου είπανε, λοιπόν, άκου λίγο μαλάκα, τα δαχτυλικά σου τα έχουμε ήδη. Πριν σου δώσα να πιεις νερό, μια ζελατίνα βάζω στο μπουκάλι και τα έχω. Έχουμε το αίμα σου, έχουμε τον υδρότα σου, έχουμε τις μίξες σου, τα έχουμε. Δώσ' τα για να τελειώνεις. Εγώ λοιπόν τους είπα ότι θα τα δώσω παρά μόνο αν μου πείτε ότι αν δεν τα δώσω θα ξαναβασανιστώ. Θέλω να το ξέρετε ότι δεν έχετε τη συνένεσή μου. Όταν λοιπόν ήμουν ακόμη πιο επίμονος, κάποια στιγμή έκανε ένα νεύμα ένας αστυνόμος πίσω μου και ένας άλλος σχεδόν με αυτόματα ανοίγει την πόρτα για να μπουν ξανά κάτι κουκουλωμένοι τύποι. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι αποσπάνε τα δαχτυλικά μου αποτυπώματα δια της βίας. Και το δηλώνω γιατί πραγματικά δεν εμπιστεύομαι τίποτα. Δεν εμπιστεύομαι, δεν μπορώ να εμπιστευτώ τώρα τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν, εδώ θα το πω για να το πω αυτό, όσον αφορά ακόμη και την αξιοπρέπεια τη δική τους, ότι πριν δώσω το τελευταίο δάχτυλο, τους είπα ότι θα δώσω αυτό το δάχτυλο, φίλε, αν μου δώσεις ένα τσιγάρο και αν μου υποσχεθείς ότι θα μου ξεσφίξετε τις χειροπέδες. Και μου λέει, κοίτα με στα μάτια, στο υπόσχομαι. Δίνω λοιπόν αυτό το δαχτυλικό αποτύπωμα και επιστρέφω στο δωμάτιο που ήμουν πριν, όπου και ο συγκεκριμένος τύπος λέει, σφίξτε του τις χειροπέδες και εξαφανίζεται. Δηλαδή εμφανίστηκε ως ο καλός της υπόθεσης, εννοείται ότι δεν ήταν ο καλός της υπόθεσης. Δεν υπάρχει καλό εκεί μέσα. Αυτά. Μετά πηγαίνω στον 7ο όροφο, όντως σε ένα κελί, μόνος μου, εγώ και τα τσιμέντα, ούτε στρώμα, ούτε κουβέρτα, ούτε τίποτα, όπου ξεκινάω και φωνάζω το όνομα του συγκατηγορούμενου μου, μπας και είναι εκεί, μπας και ανταποκριθεί, μπας και μάθω έστω ότι είναι καλά. Και απάντησε. Απάντησε, απέτησε να βγούμε στο ίδιο κελί, τουλάχιστον αυτό το ικανοποίησαν, και μείναμε μαζί. Το βασανιστήριο όμως δεν είχε τελειώσει εκεί. Την επόμενη μέρα ξυπνάμε το πρωί, διαπιστώνουμε ότι όλοι οι κρατούμενοι έχουν νερό, έχουν πρωινό, ένα κρουασάνα που δίνουν τέλος πάντων και ένα καφέ, ένα μπουκάλι νερό, κάτι είναι γι' αυτό. Εμείς δεν είχαμε. Οποτεδήποτε προσπαθούσαμε να μιλήσουμε με τους φύλακες ήταν σαν να αγνοούσαν την ύπαρξή μας. Σαν να είχαν εντολή να αγνοούν την ύπαρξή μας. Η μόνη βοήθεια που είχαμε, και αυτό αξίζει να το τονίσω δημόσια για να καταλάβετε το ποιόν των παιδιών που αυτή τη στιγμή κατηγορήθηκαν ή ακόμη και προφυλακίστηκε. Και ένα από αυτά, όχι ο συγκατηγορούμενος μου, το παιδί με το πορτοφόλι, που το γνώρισα μέσα, δεν τον ήξερα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι τα μόνα παιδιά που μας δίνανε τα νερά τους. Τα σφινούναν από τα κάγκελα στα κρυφά και κρατάγανε τσίλες, μην τους δει κανείς, και φάνηκε αυτή και άλλο ξύλο. Και σε αυτά τα νερά που μας δίνανε, εμείς κατουράγαμε. Αυτά είναι η τουαλέτα μας. Τα τηλεφωνήματα ήταν στις οικογένειές μας. Εγώ δεν μίλησα την πρώτη μέρα, δεν μπόρεσα. Το τηλεφώνημα που έκανε ο συγκατηγορούμενος μου ήταν μισό λεπτό με ένα γκλόπ να χτυπάει τον τοίχο και να μετράει αντίστροφα. Ότι έχεις μισό λεπτό, αν δεν ικανοποιήσεις τα 30 δευτερόλεπτα, έρχεται το γκλόπ. Ξαναμπαίναμε μέσα, μας κλείναν τα παράθυρα, μας κλείναν τις πόρτες και μπορούσαμε να ακούσουμε τους υπόλοιπους κρατούμενους να περπατάνε κανονικά. Να κυκλοφορούν έστω, να μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους, σαν άνθρωποι, κάτι. Αξίζει να σημειώσω εδώ ότι δεν ήμασταν οι μόνοι που ήμασταν σε κάθε απομόνωση, το ίδιο πέρασαν και τα κορίτσια που κρατιούνταν. Εγώ άκουσα για την Έφη. Η δικαιολογία με την οποία δεν βγάζαν, δεν αφήναν το κορίτσι να βγει, να περπατήσει, να γνωρίσει κόσμο, κάτι. ήταν για να μην τη βιάσουν. Όταν βγήκα εγώ λοιπόν από τότε και πήρα το παρόν και είμαι έξω, εγώ άκουσα ότι την είχαν κακοποιήσει σεξουαλικά οι αστυνόμοι. Εσύ το άκουσες μέσα αυτό, ότι το πρόσχημα ήταν... Ναι, ότι είσαι με άντρες δεν επιτρέπεται. Ταυτόχρονα να πω ότι εγώ τη γνώρισα, δεν έχω δει το πρόσωπό της και μακάρι να την είχα δει την κοπέλα. Τη γνώρισα μέσα από ένα μπάτσο ο οποίος φώναξε «Σκάσε μωρή πουτάνα» και βάραγε το γκλόμπι του στο κελί της. Όταν αυτή είπε «Μη τους ακούτε, μη τους δίνετε σημασία» κλπ. Γιατί πιο πριν είχε δει που με είχαν πάει πάνω για φωτογραφίες, κατέβηκα και όπως προχώραγα για να μπω στο κελί μου, μου βάζανε και τρικλοποδιές έτσι για να γελάσουν. Και πετάχτηκε η κοπέλα με περασπιστή και της είπε «Άλλος σκάσε πουτάνα» και βάραγε το γκλόμπι στα κάγκελα. Η Έφη πετάχτηκε να σε υπερασπιστεί. Ναι. Αυτό το κορίτσι. Και την ευχαριστώ και δημόσια, δεν ξέρω που είναι και αν είναι καλά. Τέλος πάντων, αυτό συνεχίστηκε. Μέσα στην πάροδο του χρόνου οι συνθήκες γινόντουσαν λίγο καλύτερες. Εννοώντας λίγο καλύτερες, ότι ακόμη εξακολουθούσαμε να μην έχουμε δικαίωμα ούτε στην τουαλέτα. Αλλά λίγο καλύτερες με την έννοια ότι τη δεύτερη μέρα, νομίζω, ήρθε νερό. Και κάποια στιγμή, δεύτερη μέρα το απόγευμα, τρίτη μέρα το απόγευμα, δεν θυμάμαι, ήρθαν τα τσιγάρα τέλος πάντων. Πιο πριν πάλι τα παιδάκια μας πετάγανε σπίρτα που τα πιάναμε με τις ζακέτες μας, λες και είμαστε πουθενά, δεν ξέρω και εγώ πού. Μας πετάγανε τσιγάρα μέσα σε κουτάκια φίλτρων, στριμμένα από τα ίδια τα παιδιά, και έξι σπίρτα που για μας ήταν πολυτέλεια. Έτσι λοιπόν συνεχίστηκε αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω ότι θέλετε να ρωτήσετε, παιδιά. Ναι. Σε αυτό το διάστημα, Άρη, εσύ από ό,τι έχω καταλάβει και φαίνεται να το απαντάει και η Ελλάς, θα διαβάσουμε και την απάντηση της Ελλάς σε όλο αυτό, δεν ζητάς γιατρό. Όχι. Δεν ζήτησα ιατρική περίθαλψη ούτε νοσοκομείο και δεν το ζήτησα γιατί ακριβώς ζήταγα τουαλέτα και δεν την είχα. Δηλαδή, για λόγους δικής μου αξιοπρέπειας αρνήθηκα να ζητήσω από αυτούς που με είχαν διαλύσει σωματικά και ψυχολογικά να με πάνε να με φροντίσουν. Ήξερα ότι δεν θα συμβεί, ή έστω και να το ζήταγα, δεν είχα καν την πίστη ότι θα συμβεί. Νομίζω. Ναι. Που... Έχεις πάει τώρα, έχεις φωτογραφίσει τα τραύματα, έχεις εξεταστεί. Τα τραύματα έχουν φωτογραφηθεί. Υπάρχουν χαρακτηριστικά, έχω κάμποσα τατουάζ, εμένα μου πάνε ότι έχω και άλλα τώρα. Τώρα είμαστε και στο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να σου δείξω το πόδι μου να δεις ποιο ήταν το δικαίωμά μου σε δικηγόρο που λέει το συγκεκριμένο δελτίο της αστυνομίας. Ταυτόχρονα να πω ότι με προσβάλλει, ανεπανόρθωτα με προσβάλλει να βγαίνει ένα δελτίο της αστυνομίας που διαψεύεται υποτίθεται τις καταγγελίες μου και να μην ξέρει καν το όνομά μου. Να κάνει λάθος και να ψεύδεται ακόμη και προς το όνομά μου. Εγώ δεν είμαι ο Δημήτρης. Επιβεβαιώνω το δελτίο τους ότι δεν βασανίστηκε κάποιος Δημήτρης, βασανίστηκα εγώ ο Άρης. Θάνο, θέλεις να έχεις μπροστά σου το δελτίο, ναι. Να το διαβάσουμε λίγο, να πάρει μια ανάσα και ο Άρης και να το συζητήσουμε μετά. Η μαρτυρία του Άρη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Συντακτών. Δεν ξέρω να τα αναφέραμε, είναι σωστό να το ξανααναφέρουμε. Και η ελληνική αστυνομία έβγαλε μια απάντηση σε ιδιαίτερα έντονο τόνο, μπορούμε να πούμε ασυνήθιστο σε άλλες που θα πούνε ότι θα διαταχθεί μια έρευνα κλπ. Και μάλιστα γράφεται κιόλας ότι απαιτείται από την Εφημερίδα των Συντακτών η δημοσίευση της διάψευσης στον ίδιο χώρο της εφημερίδας και με τον ίδιο τρόπο, το οποίο εμάς το σχολιάζαμε ότι έχει και ένα ύφος εξωδίκου, χωρίς να είναι προφανώς κάτι κάπως να δεσμεύεται ή ευσύ να επανορθώσει, ας πούμε. Η πραγματικότητα σύμφωνα με την Ελλάς έχει ως εξής. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, έως ό,τι οδηγηθεί, ούτε ο ίδιος ούτε η δικηγόρος του με την οποία είχαν ανεμπόδιστη επικοινωνία, νομίζω ότι ο Άρης θα σχολιάσει στη συνέχεια, δεν εξέφρασαν οποιαδήποτε καταγγελία για βασανισμό ή κακοποίηση, ούτε επιθυμία να πάει σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η επικοινωνία σου με την δικηγόρο σου? Η επικοινωνία με τη δικηγόρο με πήρανε τη μέρα που με πήραν απόγευμα. Την επόμενη μέρα το απόγευμα την είδα για 2 λεπτά, όχι τη δικηγόρο μου, βασικά την ομάδα της δικηγόρου μου. Πιο πριν θα αναφερθώ στο ενδιάμεσο και πάω και σε αυτό. Το προηγούμενο βράδυ μου έχουν πει: δέχεσαι την Άννη Παπαρούσου ως δικηγόρο σου. Τους είπα: ναι, δέχομαι μόνο την Άννη Παπαρούσου ως δικηγόρο μου. Μου είπαν ότι θα έρθει αύριο 11.30 ώρα. 11.30 ώρα ξύπνησα και δεν ήταν κανείς εκεί. Μου είπαν ότι 2-3 η ώρα θα περάσω εισαγγελέα. 2-3 η ώρα ακόμη ψάχναμε να πιούμε νερό. Τη δικηγόρο μου, τη συνεργάτριά της, την εκτιμώ ιδιαίτερα, την είδα για 2 λεπτά πριν πάμε για πρώτη φορά στον ανακριτή, δηλαδή την επόμενη μέρα το απόγευμα. Και στον ανακριτή ήμουνα εγώ, η δικηγόρος μου, εγώ δεμένος πιστάγκωνα να βασανίζομαι και να ζητάω να ξεσφίξουν τις χειροπέδες, να λένε ότι αυτό δεν γίνεται, λες και θα τους αφόπλιζα με κάποια μαγική τέχνη όλους αυτούς τους ένοπλους και θα έφευγα. Και μιλάγαμε τη δικηγόρο μου με τα όπλα από πάνω μας. Ήταν από πάνω μας οι ένοπλοι, δεν είχαμε καν χώρο ιδιωτικότητας να μιλήσω με τη δικηγόρο μου. Την επόμενη μέρα λοιπόν που την είδα, είδα τη συνεργάτρια της δικηγόρου μου για 2 λεπτά πάνω, 2 λεπτά μετρημένα. Τα όπλα έξω από τις θήκες, δηλαδή τα όπλα στα χέρια. Τα όπλα στα χέρια, ακόμη και μέσα στο δικαστήριο, δυνάμεις των ΚΑΜ φαντάζομαι. Τι να σας πω, ότι είχε στηθεί μια επιχείρηση, φοβόντουσαν, νόμιζαν ότι έχουν να κάνουν με την Αλκάιντα, ήταν σοου, επίδειξη. Δεν ξέρω τι ήταν. Παρ' όλα αυτά, εγώ με τη δικηγόρο μου μίλαγα. Είχαμε παρέα. Δεν μιλήσαμε ποτέ ιδιωτικά. Είναι και άλλα, είναι και άλλα. Είναι ότι τα χέρια μας σχεδόν είχαν κοπεί από τις χειροπέδες και δεν δεχόντουσαν να τις ξεσφίξουν. Είναι ότι κάποια στιγμή, αυτό έγινε το Σάββατο πριν αφαιθώ με το παρόν, κάποια στιγμή απλά ζήτησα, οι ίδιοι βασικά οι άνθρωποι της Αντιδημοκρατικής που με μετέφεραν, με λυπήθηκαν. Λυπήθηκαν τα χέρια μου, βγάζαν τις χειροπέδες και βλέπανε ότι τραντάζεται όλο το σώμα μου. Είχε καεί, ακόμα εδώ είναι το κάψιμο, οι φουσκάλες. Οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί είπαν ότι έστω για 5 λεπτά, επειδή σε λίγο θα έμπαινα στην εισαγγελία, έστω για 5 λεπτά να μην του τις βάλουμε. Και εμφανίστηκε ένας άνθρωπος και λέει: μην τον ξαναδώ να πίνει νερό χωρίς τις χειροπέδες. Και του λένε: μα μου, έχει κόκκινα χέρια στα αρχίδια μου. Να γίνουν μαύρα. Θα του δίνετε εσείς νερό. Όντως μου δίνανε νερό. Όντως σε στιγμές που πήγαινα να πέσω, του έλεγα ότι έχω αστάθεια, συγκεκριμένοι άνθρωποι με κράταγαν. Αλλά τι να πω και ευχαριστώ. Συνεχίζοντας λοιπόν, το ανέφερες για τα δακτυλικά αποτυπώματα, νομίζω εκεί κολλάει αυτό, ότι υπέγραψες τα απαραίτητα έγγραφα γνωστοποίησης των δικαιωμάτων. Αυτό πότε υπογράφεται, το οποίο αναφέρεται? Τα δικαιώματά μου τα πήρα μαζί με τη σύλληψη, τα έβαλα στο παντελόνι μου και ήθελα να τα κάψω να μην τα βλέπω, γιατί δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Και ότι δεν υπάρχει αιτίαση ούτε από σένα, εσύ είπες για τους λόγους που αναφέρθηκαν, ούτε από την συνήγορό σου, δηλαδή σε αυτό το διάστημα η συνεργάτρια ή η ίδια η κυρία Παπαρούσου, που την ξέρουμε και την εκτιμάμε. Εγώ για πρώτη φορά συναντήθηκα με την Άννη στα δικαστήρια, στον ανακριτή. Εκεί την είδα πρώτη φορά. Μέσα σε μια παρέα ενόπλων, ήρθε, με είδε και πρώτη φορά ένιωσα ότι κάποιος είναι μαζί μου, πλην του συγκρατούμενου μου που σε όλη τη διαδρομή το περάσαμε παρέα. Άρα αυτό που χρησιμοποιείται από την Ελλάδα, ότι μα ούτε η δικηγόρος του που, ότι διαμαρτύρθηκε, σημαίνει ότι σε όλο αυτό το διάστημα εσύ επί 5-6 μέρες δεν έχεις δικηγόρο. Εγώ θέλω να πω κάτι. Όταν εξαφανίστηκε ο φίλος μου, η οικογένειά του έσπευσε να δηλώσει εξαφάνιση σε ΑΤΑΦ. Σε ΑΤΑΦ. Που να ήξεραν ότι οι ίδιοι άνθρωποι τον είχαν εξαφανίσει. Δεν μιλάω συλλογικά, έτσι, δεν ήταν το ΑΤΑΦ της τοπικής γειτονιάς που τον εξαφάνισε, αλλά το ίδιο ΑΤΑΦ αρνούντανε να του παρέχει τις πληροφορίες. Να παρέχουν τις πληροφορίες ότι ο γιος σας δεν είναι εξαφανισμένος, έστω βρίσκεται κάπου, δεν έχει πεθάνει, δεν τον πήραν μαφιόζοι. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και με τους δικηγόρους μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι πίεσαν υπερβολικά, μπας και καταφέρουν να μας δουν. Και αυτό επειδή είχαν μάθει. Συνάνθρωποι μας ότι είχαμε εξαφανιστεί και δεν το θεώρησαν τυχαίο, μίλησαν κατευθείαν με δικηγόρους. Λόγω και του προηγούμενου και της προηγούμενης υπόθεσης. Εξαιτίας δικής μου υπόθεσης επί της ουσίας, κατάφερε και ενημερώθηκε μια δικηγόρος, γιατί έχω προηγούμενο στη στοχοποίησή μου. Και πλέον, δεν ξέρω αν θέλετε να το πω ρε παιδιά, αλλά πριν έρθω στο Press Project, φοβόμασταν αν θα φτάσω ή δεν θα φτάσω. Και εμείς. Αυτό συνέβη. Και εμείς φοβόμασταν να τα φτάσει. Άργησε λίγο και κατευθείαν ναι, ήμασταν στο αν συνέβη κάτι. Συνέντευξη να γίνει στην προηγούμενη εκπομπή και δεν ξέρω. Είναι μια καινούργια κανονικότητα ότι ρωτάμε αν κάποιος που ξεκινάει από ένα σημείο της Αθήνας για να φτάσει σε ένα άλλο, ρωτάμε αν είναι καλά. Αλλά έγινε αυτό. Ανάλογες. Ακούμε εδώ και μέρες για ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια στην Γαδά. Δεν είναι ξαφνικά ο Άρης που βγήκε και είπε αυτά που υπήρχαν οι πληροφορίες. Υπήρχε η καταγγελία για την Έφη. Επιβεβαιώνεται από την κυρία Παπαρούσου ότι έχει κατατεθεί στον ανακριτή. Εσύ στον ανακριτή το αναφέρεις, το λες αυτό, το... Κοιτάξτε. Αυτό είναι το επιχείρημα της αστυνομίας. Ναι. Η αστυνομία εδώ λέει ότι... Έχω πάρει το συνέδριο διαβόλου τώρα. Τι είπανε. Ότι δεν έχουμε τέτοια καταγγελία, δεν του συνέβη τίποτα και βέβαια δεν το μασανίσαμε, δεν συμβαίνουν αυτά, ούτε έχει καταγγείλει κάτι. Οι άνθρωποι που ήταν έξω με είδανε 4 μέρες μετά. Και ακόμη και τώρα... ξέρουν ότι κουτσένω, ξέρουν ότι... Αυτό το είδαμε και εμείς. Ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια κλπ. Αλίμονο, αν η ανακρίτρια ή όποιος άνθρωπος με είδε να περιφέρομαι σαν κουφάρι, δεν κατάλαβε τι είχα περάσει. Εγώ δεν ένιωσα... Ένιωσα ότι πάλι προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου να παρακαλέσω και να πω με έχουν βασανίσει, λες και έχει σχέση με την υπόθεση. Δεν είχε σχέση με την υπόθεση, ούτε θα παρακαλούσα να αυτοθυματοποιηθώ μπροστά της μπάσκετ, γιατί μαθώς. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να μπω στην ψυχή τους και το αν το κατάλαβαν ή δεν το κατάλαβαν, αλλά εντάξει, ας μην γελιόμαστε. Ακόμη και όταν βγάζανε τις χειροπέδες, μπροστά της τις βγάζανε και εγώ ούρλιαζα. Γιατί. Μάλιστα. Γιατί θεωρείς ότι υπάρχει αυτή η κλιμάκωση και νομίζω ότι τώρα περνάμε και λίγο στο πολιτικό. Είναι για το ότι είσαι μέλος μιας συλλογικότητας και έχουμε καταλάβει το πώς αντιμετωπίζεται συγκεκριμένη πολιτική χώρη με αυτή την κυβέρνηση και αυτή τη μορφή της ΛΑΣ. Είναι λόγω του σοβαρού του τραυματισμού του αστυνομικού που φαίνεται να λύνει εντελώς τα χέρια και να προσθέτει και μια μορφή εκδίκησης σε αυτό που βλέπουμε από το βράδυ της Πέμπτης? Είναι λόγω της έντασης γενικά στο πολιτικό σκηνικό? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι λίγο πολύ είναι ένα αμάλγαμα όσων αναφέρατε μόλις. Δηλαδή, ναι, η στοχοποίησή μου είναι γεγονός. Έχω και άλλες πληροφορίες περί της στοχοποίησής μου, όπως ότι η φωτογραφία μου διακινείται στα messenger των αστυνομικών σε μεταξύ τους συνομιλίες. Και αυτό πριν τη σύλληψή μου για την υπόθεση της Νέας Μύρνης. Η στοχοποίησή μου, σας είπα, για μένα είναι ξεκάθαρη κιόλας από το γεγονός ότι δείχναν φωτογραφίες μου από το καλοκαίρι, ενώ υποτίθεται επίσημα και κατά παράνομο τρόπο, αλλά έστω επίσημα, παρακολουθούμε από τον Ιανουάριο. Μία ή άλλη, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει αποκλειστικός λόγος. Θεωρώ ότι είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα της συγκεκριμένης αστυνομικής επιχείρησης και όπως στήθηκε και τα σημενόμενα αυτής. Δηλαδή, για μένα θέλαν κεφάλια επιπίνακι. Θέλαν κεφάλια επιπίνακι ανεξάρτητα ποια κεφάλια θα είναι και αν έχουν σχέση, μόνο και μόνο για να εκφοβήσουν μια κοινωνία που φαίνεται να ξυπνάει από το βαθύ της λίθαργο, να εκφοβήσουν οποιονδήποτε σκέφτεται να κατέβει σε διαδηλώσεις, γιατί όπως έχουμε δει, αυξάνεται ο κόσμος που κατεβαίνει και αυξάνεται μέσω πανδημίας και δεν αυξάνεται με ευθύνη του. Αυξάνεται γιατί νιώθει την ηθική υποχρέωση να διαδηλώσει. Για όσα διαδηλώνει. Έτσι λοιπόν εγώ θεωρώ ότι θέλαν κεφάλια επιπίνακι, θέλαν κάποιο τρόπαιο, κάποιο φόβητρο, όπως αυτή τη στιγμή είναι ο συγκατηγορούμενός μου, για οποιονδήποτε θελήσει να κατέβει, ότι κοίτα, ενδέχεται να βρεθείς εκεί που είναι αυτός, ενδέχεται να πάθεις ό,τι περάσαν αυτοί, αν επιλέξεις να κατέβεις. Εγώ γι' αυτό το λόγο μιλάω, για να δείξω ότι δεν θα μας σταματήσουν από το να διαδηλώνουμε. Τις υποχρεώσεις μας να διαδηλώσουμε αυξάνουν με αυτά που κάνουν. Τώρα, πέραν του ότι ήθελαν κεφάλια επιπίνακι, για μένα ήθελαν να δείξουν και την αμέριστη στήριξή τους στην αστυνομική αυθαιρεσία. Αυτό κατ' εμέ φάνηκε και την ίδια μέρα των γεγονότων της Νέας Σμύρνης, όταν ο Πρωθυπουργός, καλός ή κακός, βγήκε να κάνει ένα διάγγελμα από αυτά που μας έχει συνηθίσει για τον τραυματία αστυνομικό. Καλά έκανε και τον σκέφτηκε, αλλά δεν σκέφτηκε τις δεκάδες διαδηλωτών που είχαν ανοιγμένα κεφάλια εκείνη τη μέρα. Δεν σκέφτηκε τα παιδιά που εγώ είδα στη Γαδά να μου ανοίγουν το παράθυρο, να μου βάλουν νερό και να βλέπω τα μαυρισμένα τους μάτια. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτά έχουν λιγότερη σημασία. Έτσι λοιπόν εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρόκειται για μια κίνηση στήριξης στο έργο της ελληνικής αστυνομίας, όπως αυτό οξύνεται προς το χειρότερο. Ταυτόχρονα εγώ θεωρώ ότι ο συγκρατούμενος μου, είναι δική μου θέση, είναι πολιτικός κρατούμενος. Κρατείται αυτή τη στιγμή πολιτικά, κρατείται επειδή κατέβηκε να διαδηλώσει. Κατέβηκε μαζί μου. Το αν είναι φιλάθλος της ΣΑΕΚ είναι δικαίωμά του, δεν είναι ιδιώνυμο έγκλημα. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να λέει ότι ο φίλος μου είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τον επιβαρύνει όταν στο σημείο. Το μόνο που υπάρχει μια συνομιλία με μένα. Το... Οι κατηγορίες θες να μας πεις ποιες είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω, φανταστείτε, διαβάζαμε τη δικογραφία την οποία την πήραμε την Παρασκευή, τη δικογραφία μας, μία μέρα πριν πάμε, και χάναμε την ανάσα μας. Θυμάμαι δηλαδή την απόπειρα ανθρωποκτονίας, θυμάμαι την έκρηξη με κίνδυνο της ζωής, την κατοχή εκρηκτικών, την κατασκευή τους, μια ρύθμιση περιόπλων και πυρομαχικών, εξύβριση, παραβίαση υγειονομικών μέτρων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Δηλαδή κουραστήκαμε να διαβάζουμε άρθρα. Και αυτές είναι κατηγορίες που αντιμετώπισαν όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα. Όλοι όσοι συνελήφθησαν. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο σχέδιο να στραφείς και νομικά, να στραφείς νομικά εναντίον των βασανιστών σου, ή είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι είτε δεν γίνεται είτε δεν σε ενδιαφέρει? Και αν έχουν γίνει, συγγνώμη, και αν έχουν γίνει ήδη κάποιες κινήσεις, μας το ρωτάνε στο chat για ιατροδικαστή όπως και για ιατρική βοήθεια μετά την... Έχω φωτογραφίσει τα τραύματά μου, έχω σπεύσει να εξεταστώ αμέσως όταν βγήκα. Βέβαια αυτό που μου είπαν και οι γιατροί, οι οποίοι παρεπιπτόντως μου αναγνώρισαν από τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης, από τις επιχειρήσεις, μου είπαν ότι είμαι σωμαλιάς, σου λέω ναι. Μου είπαν και οι ίδιοι ότι με στηρίζουν, μου έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Έχουμε κάνει κάποιες εξετάσεις, τώρα ήταν πιο πολύ εξετάσεις για μένα προσωπικά. Να δω εγώ αν είμαι καλά. Δεν με νοιάζει να το δουν αυτοί. Αυτοί είδαν ότι δεν είμαι καλά. Όσον αφορά το αν θα κινηθώ νομικά ή όχι, έχω χάσει κάθε πίστη στη νομική οδό, στις δικαιώσεις της. Υπό την έννοια του ότι, όπως έγραψα και στην ανάρτησή μου πριν με απάγουν, για τον Ζακ δεν έχουμε μάθει τίποτα ακόμη για τους δολοφόνους του. Για τους δολοφόνους του. Όχι αυτούς που τον χτύπησαν. Μακάρι ο Ζακ να είχε πάει στο 401 και να έβγαινε. Έτσι. Δεν έχουμε μάθει τίποτα. Δεν ξέρουμε. Είναι ακόμη έξω αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν την ευκαιρία να σκουπίζουν τα αίματά του από το πεζοδρόμιο του πριν τον πάρουν. Κατηγορήθηκαν και είναι αυτή τη στιγμή έξω. Οι αστυνομικοί που χτύπησαν τον Ζακ και τον λίντσαραν. Το λίντσαραν. Με τον ίδιο τρόπο που κατηγορούν εμένα ότι λίντσαρα χωρίς στοιχεία έναν άνθρωπο. Αυτοί που λίντσαραν τον Ζακ. Με βίντεο. Με κόσμο να τα έχει ψάξει. Με forensics. Όπως βγήκαν φοβερές έρευνες και από εδώ. Από το Press και το Omnia. Οι ίδιοι άνθρωποι που τον λίντσαραν λοιπόν είναι έξω. Κυκλοφορούν ανενόχλητοι. Είναι πολύ πιθανό να ήταν από αυτούς που με χτυπάγανε πάνω, το ξέρω. Ποιες είναι αυτές οι ΕΔΕ? Το ΕΔΕ λαϊκά, αυτό που έχουμε καταλάβει σημαίνει εγώ δεν είδα τίποτα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό είναι για μένα μια ΕΔΕ. Από εκεί και πέρα δεν έχω προεξοφλήσει κάτι. Ναι μεν για λόγους και πολιτικούς και ιδεολογικούς θεωρώ ότι δεν έχει μεγάλη σημασία μια τέτοια κίνηση, αλλά βρισκόμαστε σε μια περίοδο που εμείς οι αναρχικοί έχουμε φτάσει να υπερασπιζόμαστε ακόμη και τα νομότυπα, ακόμη και την αστική δημοκρατία, και οι αντιδυτικοί ιδεολογικά έχουμε φτάσει να υπερασπιζόμαστε τις όποιες δυτικές αξίες αξίζει να υπερασπιστούμε. Δεν ξέρω που φτάνει αυτό το πράγμα, ακόμη το ζυγίζω μέσα μου. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να βγάζουμε έξω από το ευρύτερο κάδρο ότι έχω στοχοποιηθεί και υπάρχει κίνδυνος κατά της ίδιας μου της ζωής. Όπως μου είπανε και μέσα, είτε μπεις φυλακή είτε βγεις, βέβαια πιο πριν μου είχαν πει ότι θα μπω, αλλά μου λέγανε όταν βγεις, τις φωτογραφίες μου φοβάσαι, τις έχουν οι συνάδελφοι και θα έρθουν και θα σε σκοτώσουν κατά το σπίτι σου. Όταν εγώ λοιπόν καλούμε να κοιτάω δεξιά-αριστερά οποιαδήποτε στιγμή, μόνο και μόνο επειδή είμαι αναρχικός, είμαι σε μια συλλογικότητα ή ακόμη και να είχα εγκληματίσει, νομίζω ότι θα παρέμενα άνθρωπος και θα είχα και δικαιώματα. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει φτάσει να είναι τόσο σημαντικό που δεν ξέρω πώς θα κινηθώ. Ίσως και να τρέξω έναν αγώνα υπέρ της δημοκρατίας για να μείνει η δημοκρατία και αυτές οι συνταγματικές λαϊκές κατακτήσεις. Αλλά δεν έχω και κάποια αισιοδοξία ότι αυτό θα συμβεί. Περισσότερο η διάθεσή μου είναι να γνωστοποιήσω στην κοινωνική συνείδηση όλα αυτά, να την αφήσω από μόνη της να καταλάβει και να πράξει καταβούληση. Έχεις πολύ δίκιο που το λες ότι δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί ούτε για φωνιάδες, οπότε κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα ήταν αισιόδοξος ότι θα γίνει κάτι. Απ' την άλλη, τέλος πάντων, μια σκέψη δική μου απ' έξω είναι ότι αξίζει τον κόπο να μην σταθούμε στο να αποσυρθούν οι κατασκευασμένες κατηγορίες. Χρειάζεται κάπως έστω και ας χάσουμε, δηλαδή, να υπάρχει και κάτι που να λέει ότι χρειάζεται να ζητάμε το λόγο από τους βασανιστές. Και ξαναλέω τώρα, με δεδομένο, πολύ σωστά το αναφέρεις. Όταν εσίως θα έχω αποφασίσει, θα γνωστοποιήσω και τη στάση μου σε όλους. Θέλω επίσης να πω δύο πράγματα που έχω ξεχάσει. Ένα είναι ότι κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του βασανισμού μου στον 12ο όροφο, στο φωτεινό δωμάτιο κάτω, μπόρεσα να ακούσω κάποιον στο διπλανό δωμάτιο να μιλάει στο τηλέφωνο, κάποιον αστυνόμου. Άκουσα το να λέει «Κύρ Μιχάλη μου» και άκουσα και την έκφραση «Νέα Δημοκρατία». Εγώ λοιπόν να πω ότι δεν έχω καμία πίστη ότι μιλάει με κάποιον κύρ Μιχάλη της γειτονιάς του ή κολλητό του. Μπορεί να συνέβαινε και εγώ αυτή τη στιγμή να οικοτολογώ. Επειδή όμως έχουμε σταματήσει να πέφτουμε από τα σύννεφα και αν πέσουμε θα είναι επειδή θα μας έχουν ρίξει από το 12ο όροφο της Γαδά, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι για οτιδήποτε συμβεί σε μένα, στο συγκατηγορούμενό μου, στους ανθρώπους που αγαπώ, έξαφνα θα θεωρήσω τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνητική πολιτική ως τους εκτελεστές ενός συμβολέου που έχει ξεκινήσει στο πρόσωπό μου, στα πρόσωπά μας και όχι μόνο, πραγματικά όχι μόνο σε μένα. Κάθε μέρα, αύριο πιστεύω θα ξεχάσουμε τη δική μου υπόθεση και θα διαβάσουμε κάποια άλλη που θα μας συνταράξει όλοι μαζί. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι κάποιο σενάριο που κάνεις. Ακούγαμε για την Έφη, έχουμε ακούσει για άλλους, έχουμε ακούσει για τα παιδιά του γυμνασίου που ήταν στη Γαδά τους ανήλικους. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά και έχει μια σημασία να το βάζουμε σε ένα πλαίσιο, νομίζω. Δηλαδή, όπως όταν ξεκίνησα, είπα ότι έχουμε δει το μοντέλο απαγωγή σε εισαγωγικά, μη εισαγωγικά. Όταν κάποιος λέει, μα γιατί απαγωγή, παιδιά, προσαγωγή. Παιδιά, η προσαγωγή δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει ο Άρης ή άλλοι φοιτητές. Το έχουμε δει να σκιαγραφείται και σε άλλες υποθέσεις. Ας πούμε το ότι είναι, καταγγέλει ο Άρης ότι είναι γνωστός. Πριν μια εβδομάδα συζητούσαμε για το φακέλωμα μέσω του κυβερνητικού non-paper στον άνθρωπο που ξυλοκοπείται στην Νέα Σμύρνη. Και ακόμη πιο πριν την υπόθεση της Palantir που είχε βγει και τη μάθαμε από τα εξωτερικά, ας πούμε. Ναι, ή τις παρακολουθήσεις που, για τις οποίες έχουμε γράψει και κάνει και φοβερά ρεπορτάζ ο Κώστας Ζαφυρόπουλος της Ευσύν στην ταξική αντιπίθεση απ' έξω από τα γραφεία. Εμείς είχαμε επικοινωνήσει με άνθρωπο που είχε βρει κοριό στην μηχανή του επειδή πήγαινε στα Εξάρχεια και με ένα προφίλ που δεν ήταν ο αναρχικός, ας πούμε, που είναι σε κάποια συλλογικότητα. Με ένα διαφορετικό προφίλ, το είχαμε περιγράψει. Μπορώ να πω κάτι σχετικά πάνω σε αυτό? Η μόνη στιγμή που έχουμε δει τον κύριο Χρυσοχοίδη να βγαίνει και να λέει ότι είναι παράνομες παρακολουθήσεις πολιτών ήταν όταν του φύγε ο ναζιστής. Η μόνη στιγμή πραγματικά που κατέκρινε τις παρακολουθήσεις πολιτών ήταν όταν του ζητήσαμε να ξέρει που είναι ο ναζιστής δολοφόνος. Εκεί είπε, παιδιά, που να ξέρω, αφού δεν είχε ακόμα τελειώσει η δίκη. Πού να ξέρω εγώ. Ακριβώς. Εκεί ήταν παράνομη. Σε οποιονδήποτε άλλο δεν ήταν. Όπως σωστά αναφέρατε, δεν είμαι ο μόνος ο οποίος παρακολουθείται, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι διατάξεις ξεφεύγουν από έναν άνθρωπο ή δύο. Και ταυτόχρονα έχει υπάρξει παρελθόν. Εγώ είμαι συνέχεια του και όχι η αρχή του. Σε συντρόφους από την ταξική αντεπίθεση με τους γεωεντοπισμούς που επέμεναν και τους ξαναφόρεσαν με τα γεωεντοπισμούς, έτσι. Δηλαδή πράγματα τα οποία για μένα είναι ανήκουστα. Ακόμη και σε αστικά κράτη τα οποία θα πολεμούσα ούτως ή άλλως, αλλά ακόμη και έτσι. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και μας μίλησες. Μπορώ να κάνω μια μικρή έκκληση? Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Για μένα το μεγαλύτερο, το πιο, το πικ, το ακρονάωτον του βασανισμού μου ήταν όταν βγήκα και δεν πήρα μαζί μου τον αθώο μου αδερφικό φίλο. Σε αυτή την κατεύθυνση κάνω έκκληση στις δυνάμεις της κοινωνίας, στους πολιτικούς χώρους, αλλά και τους προοδευτικούς πολίτες, να μην αφήσουν αυτή τη σκευωρία στο πρόσωπό του αναπάντητη. Να βγάλουμε έξω τον άνθρωπο, να ρίξουμε τη σκευωρία για όλα τα παιδιά. Αυτό. Γιατί ο βασανισμός παρατείνεται όσο είμαι έξω και ο αδερφός μου είναι μέσα. Και όλα αυτά τα παιδιά. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κρατάω τη φράση που είπες, ότι επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν όλο τον κόσμο με τη βία που ασκείται πάνω στα δικά σας κορμιά. Κρατάω το θάρρος σου ότι δεν σταματάς και αναρωτιέμαι δυνατά, φωναχτά προς τα έξω, όσο πιο φωναχτά μπορώ, πότε είναι η στιγμή κατά την οποία λυσάμε? Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή. Θα ανέβει το ηχητικό, θα ανέβει και σε κάποια μορφή γραπτού. Να διαβάσετε τη συνέντευξη του Άρη στην εφημερίδα των Συντακτών, που έχει βγει σήμερα, ήταν και στο πρώτο σέλιδο. Και τα συγχαρητήριά μας και στους συναδέλφους για την φοβερή δουλειά που κάνουν. Εμείς σας χαιρετάμε. Αύριο πάλι εδώ.